Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ashharaha illa Allah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nazidi kutoa msisitizo katika kuzitakasa nafsi zetu katika baadhi ya vipengele vinavyohusu zaka ambavyo vinazalisha maswali fulani, na leo nikaona nivizungumze kifikhi kidogo kama vilivyo fafanuliwa na waliofafanua katika halul ilmi. Nukta zangu zitakuwa ni moja, kwa wale ambao zitakuwa ni wakulima ambao wana uwajibu wa kutoa zaka, lakini kuna gharama wanazozitumia katika kuzalisha mazao yao, kununua mbolea, mbegu, gharama za uendeshaji wa kulima, vibarua na vitu kama hivyo. Na nukta nyingine, zaka ya hulii ambayo ina ikhtilafu kwa wanawachuoni, kwa maana kuna dada zetu ambao wanakuwa na mikufu ya dhahabu na hereni za dhahabu, bangiri za dhahabu anakuwa nazo hizo. Hii ya kwanza au ya pili, kumalizia hii, zimekuja hadithi mbili. Moja ya mama Aisha radhiallahu anha, anasema dakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa fi yadayya fatakhatun min warq. Aliingia Mtume sallallahu akaniona nimevaa pete, nimezijazajaza kwenye vidole vyangu za fedha. Mtume akamuuliza ma hadha, nini hii? Akamwambia atazayyanu laka biha ya Rasulullah, unaona nimevaa ili ni kujipendezesha, nijipambe, ukiniona unipende. Maana yake akamuuliza atuaddina zakataha, unatoa zaka yake? Qalat la, akasema hapana. Akamwambia hiya hasbuki minan nar, zinatosha kukutia motoni hizi. Riwaya nyingine rawi anasema atat imra'atun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, alikuja mwanamke mmoja kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, bidnatin laha, akiwa na binti yake, wa fi yadi ibnatiha, na katika mkono wa yule binti masakatani min dhahab, ulikuwepo na mikufu, mikufu amevaa mikufu ile miwili ya dhahabu. Akamuuliza atuatina zakataha, unatoa zaka yake? Akasema la. Akamuuliza ayasurruki an yusawwirati Allahu bihima yawma alqiyama siwaraini min nar au minan nar, unapenda Allah aibadilishe hiwe iwe ni mikufu ya moto siku ya kiyama? Alipoulizwa hivi, rawi anasema fakhala'atha fa alqatha ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam faqalat hiya lillahi wa lirasuli. Pale pale akaamua kuzitoa kabisa, basi nazifanya ni sadaka tu moja kwa moja, akaamua kuachana nazo. Sasa dalili hizi mbili ya mama Aisha zinaonyesha ambayo Mtume aliyaona kwa wanawake waliokuwa wamevaa dhahabu, fedha. Lakini dalili hii inaonyesha aliwataka watolee zaka zake, na zaka kwa upande ya hizi na kudaini dhahabu na fedha inaenda kwenye zile zile gramu kama walivyoelezea ahlul ilmi wengine, kwamba zitimie gramu zake zile, kwa maana itakapokuwa ni dhahabu gramu 85. Kwa mfano mwanamke anaweza kuwa na mkufu, hereni, bangiri, labda kuna kwenye miguu yake kuna nini au nini tena, akikusanya kusanya zile zafikia gramu 85, basi itamlazimu awe anatolea zaka kila mwaka unapoingia katika tarehe yake ile, ili kujitakasa. Kuna khilafu kwa upande wa wanawachuoni, kuna ambao hawaoni kwamba kuna zaka, lakini dalili imekaa upande huu kulingana na ilivyokaa hii hadithi na ile ya mama Aisha zilivyokaa upande huu. Upande mwingine hoja zake hazina nguvu sana, hata kama kauli za masahaba baadhi yao zipo, lakini masahaba wengine wako upande huu. Kwa upande ambao una maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam siku zote ndio unaoshinda, ndivyo ilivyo katika masala ya sheria. Ama kipengele ambacho niligusia, nikapenda ni nikanukuu kauli za ahlul ilmi, wanasema ad-duyunu allati takunu ala sahibi zar'i, madeni ambayo yanakuwa juu ya yule mwenye shamba au thamar kathamani al-badri, mfano gharama za mbegu kwa samadi na mbolea, wa ujrati al-ummal, na malipo ya wafanyakazi. Mtu analima shamba la mpunga, shamba la mpunga atakapovuna ametumia gharama za kulima kwanza, ametumia gharama akanua mbolea, ametumia gharama akawalipa wa vibarua, ametumia gharama kuvuna ule mpunga, akatumia gharama mpaka kufikia kwamba huu ndio mpunga tayari. Kitu cha kwanza kabla ya kuhesabu yale magunia, anatakiwa afanye tathmini kwa mchele, yani huu mpunga niliovuna nikishaukoboa tayari utakuwa umeingia katika viwango vya zaka, hakuna shaka, nani ni kilo 600 na kama 18 20 na nini takriban na kwenda mbele. Kwa hiyo zinatimia kilo 650, kilo 700, kilo 800, ina maana tayari mchele ule umeshaingia katika ulazima wa kulipiwa zaka baada ya kuvuna. Na si lazima ukoboe, hata kwa kukadiria tu akajua kwamba mchele nini mpunga ukifikia magunia 20, ina maana hakuna tena kujiuliza, meshaingia. Sasa huyu ndo anasema fahadhihi tukrahu min al-kharij, hizi gharama zote zilizotajwa hapa zinaondoshwa katika kile kinachotoka katika ardhi, kwa maana katika mazao ya shambani. Al-kharij min al-ardh thumma yuzakki al-baqi, kisha kilichobaki ndicho atatolea zaka. Wa huwa madhhabu Ibn Umara, na huu ndio mwenendo wa sahaba Ibn Umara, wa jama'atin min as-salaf, na kundi la masalaf, yani wengi katika wema waliotangulia kauli yao ni hiyo. Kwa maana mtu aondoe gharama za uendeshaji, kama itabaki kinachotosheleza kulipia zaka atoe, kama baada ya kuondoa gharama zile hakuna kinachobaki, basi gharama zile ambazo zimemtia madeni tunazozielezea hapa ad-duyun, ile madeni ambayo yaliambatana na uendeshaji. Mwingine aenda kuchukua mkopo, mwingine aenda benki aenda kuchukua mikopo ya riba. Tena sisi tunazungumzia mikopo kwa maana mikopo tu ya kisheria. Sasa hii mikopo ina maana kabla ya kutolea zaka ule mpunga, itakuwa ngano, itakuwa nini, lipa madeni yako kwanza, alafu kitakachobaki upime kama kinawiana ndio unakitolea zaka. Lakini Ibn Umar kwa upande wake akaona hata madeni ambayo mwenyewe yule anadaiwa tu siku zote, sijui alienda kukopa nini kule, akakopa nini, sio haya ya kulimishia, yale nayo yalipe. Kwa nini? Ndio wanasema haiwezekani mtu mmoja huyo huyo awe anastahili kupewa zaka na analazimika kutoa zaka, kwa sababu mwenye madeni sheria inampa zaka. Allah anasema wal gharimina, na wale ambao wana madeni yao watewe fungu la zaka. Sasa iweje huyu huyu sheria imemtaja apewe fungu la zaka, na wakati huo huo huyu huyu anatakiwa atoe zaka? Ndio kama ile hadithi ya yule aliyemwingilia mchana wa Ramadhani mkewe, baada ya kupewa ile tende hizi, asema nikampe nani maskini zaidi yangu mimi? Wakajiona yeye ndo anastahili kwanza, hata kama lile kosa amelifanya yeye, lakini hatua hii sasa inanipa mimi haki zaidi kuliko. Kwa hiyo hii ni kauli miongoni mwa kauli za ahlul ilm, na hii nayo ukiangalia unaona kama inaendana na usahihi wake, kama alivyosema katika sahih fiqh sunna, akasema hii kauli inaendana na uhalisia wa mambo ulivyo, kwa maana mtu ajilipie madeni yake, na kama wasawa kulipa ndio huwa ashaupata, akayabakisha tena hakulipa, hii sasa anaingia katika dhulma nyingine, kwa sababu uwezekano wa kulipa ndio huwa ashaupata, lakini bado na zungusha zungusha, sheria zamwasia ili alipe madeni na madeni yenyewe halipi. Hili ni tatizo lingine, kwa sababu Mtume anasema maklul ghaniyyu dhulmun, mtu ambaye amepata uwezo wa kulipa lakini anachelewesha anachelewesha anachelewesha haki za watu, hii ni dhulma anayofanya hapa, ni dhulma. Kwa hiyo inatakiwa afanye kitu kama hicho, na nikaona ni gusie vitu hivi ambavyo vinagusagusa katika maeneo ya zaka ambazo ni wajibu wetu, nikisisitiza kwa wale ambao wanajiona wamefikia viwango vyake, kwa kweli wasimpige pige kona Allah, wasimpige pige chenga Allah. Binadamu sisi tunaweza kupigana chenga, lakini Allah unaweza kusema nimkimbie nielekee huko, kumbe ndo anakokukamatia huko huko. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.